here's another one, another one. Alikuja kama masihi, tukamchangia sadaka. Tukamwona nabii aliyeshushwa siku ya Pasaka. Tukamtolea na zaka ili kanisa lijenge. Na bado akamlaza muumini kifo cha mende. Hivi unamkumbuka babu? Babu Loliondo. Yule mfugaji mwenye bichi la kikombo. Watu wamekufa, watu wamefungwa, watu wamepoteza biashara. Umekaribia uchaguzi, amerudi chama tawala. Mimi Dadetu Waigunga. Simoni udangani. Mbona ashapata mchumba? Sio vimenteni wa zamani. Yule fundi gereji chawa, sikamteka bibie na wamefungua mgahawa. Yani wote mafanikio. Na demo aliachiwa mtoto, akaolewa na mtoto, akachana na mtoto, akabaki ana mtoto. Ndoa za mjini bwana zinasikitisha. Mama ufungiwa chumbani na uvunjikia ile kalabongo na kwa mawapi. Chefu manake mimi. Tanzania football failure ndo nachojua mimi. Unamfukuzaje amunike ili uzaifanye umuvuke? Simlimpeleka mlevi yakacheze namba 1. Kilali kibono. Kwa kelo ukuta tunabude kwa sindo wamesha pigo huwa kotelo na kiki za kikolo hatika tushapiga kishindo ili nifanyo la chuma inangoa bisiki hatika vichaga kwa moto mipaka geuka duma ya kwane pitiki ukitufata weso wa boku. Maremu alimsema mnyonyaji, kwani mziki una maziwa? Sasa Mungu kamhitaji na bado hajafanikiwa. Hivi unadhani ndani ya mjengo nani ataliziba pengo? Acha maisha yaendelee, jasiri ameumaliza mwendo. Aliyokosa almasi mchangani alikuwa Miss Tanzania. Aliyekuja inunua dukani ni mganda aliyekuwa na nia ya dhati, ila pakato akatokea mara 100 akatumia. Ila mwamba ni mnyanyasaji wa kijinsia. Sasa kizo man, kishe mama Ivan. Tupo tupo tu ila tupo kaza man. Nawe vipi kwani, mbona wife si mwoni nyumbani? Hey chill man, sina majibu, deal done. Bungeni dele majanga, viongozi wameshiwa mada. Hivi mbunge wako watanga, hoja zake unazisikiaje? Unazisikiaje? Na nafika mbovu za wanakijiji, ila fundi wao anakuja soon kutoka Ubelgiji. Nabii Tito na Dr. Sika tayari wamesauliwa. Mwenzao Mariamu, biriani anapika na pahulio. Bongo bwana, ndo nchi na usupporti sana ujinga. Utashangaa baruti kala shavu barozi wa jinga. Kazi kwenye mbeze ya ukusema. Wakitaka tuletene fela. Wabie mbuna chora fiki mwema. Kusema kweli ya tuchoki. Na kwenda jela tugopi. Tutabanana hata kama batoshi. Hatupidisha na kwa nyuma. Wakizali kibolo. Imesha kuwa kelo. Ukuta tunabunde kwa tino. Wamesha pigwa kuwa kotelo. Na kiki na kikolo. Na kita tushapiga kishino. Ili nifanyo la chuma. Inangoa bitiki. Na pita vichaga kwa moto. Sipaka nyuka nyuma. Na kwale bitiki. Ukitufata weto wa moto.